500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Akty dywersji na kolei, służby sprawdzają tropy. Prokuratura dementuje informację o rzekomej barierze językowej jako przyczynie śmierci pacjenta we Wrocławiu. Unijne kraje zgodziły się na trzecią wypłatę dla polskich z Krajowego Planu Odbudowy. Za aktami dywersji stoją prawdopodobnie obce służby. W weekend eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy w miejscowości Mika na Mazowszu. W innym miejscu pociąg musiał nagle hamować przed uszkodzoną linią kolejową. Powołany został specjalny zespół śledczy, który zajmuje się przypadkami dywersji na torach. W kancelarii premiera odbyła się konferencja ministrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. My łączymy się z Sylwią Białek. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, co w tych sprawach ustalono? Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński powiedział, że w miejscowości Mika doszło do odpalenia ładunku wybuchowego, który uszkodził tory kolejowe. W tej sprawie został zebrany obfity materiał dowodowy. Zabezpieczono monitoring z okolicznych kamer. Materiał, który pozwoli z całą pewnością bardzo szybko zweryfikować sprawców tego haniebnego aktu dywersji. Wczoraj wieczorem potwierdzono dwa kolejne zdarzenia. Jednym z nich było uszkodzenie na tej samej linii kolejowej trakcji energetycznej. Z kolei kilkaset metrów dalej znaleziono metalową obejmę, która zainstalowana była na torach kolejowych. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapewniał, że polskie władze doprowadzą do tego, żeby sprawców i zleceniodawców zamachu postawić przed sądem. Te zdarzenia pokazują, że zleceniodawcy postanowili rozpocząć nowy etap zagrażania infrastrukturze kolejowej. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował z kolei, że wszczęto postępowanie przygotowawcze, powołano specjalny zespół. Dwóch bardzo doświadczonych prokuratorów, którzy zajmowali się tego typu sprawami, przedstawiciel CBŚP, ABW. Ministrowie zapewniali, że wszystkie służby działają wspólnie w pełnej koordynacji. No, o tym wszystkim relacjonowała Sylwia Białek. Prokuratura bada sprawę porannego wybuchu gazu przy ulicy Komandosów w Krakowie. Doszło do niego o 4 rano. Gaz został wyłączony o 9 i wtedy opanowany został 20-metrowy słup ognia. Pożar ugaszono przed południem. Prokuratura i policja badają, dlaczego doszło do rozstrzelnienia gazociągu, mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie. Z chwilą ugaszenia pożaru prokurator przyjechał na miejsce zdarzenia. Oględziny będą prowadzone przy udziale biegłego z zakresu pożarnictwa. Celem tych czynności będzie ustalenie, co tam się stało, znaczy takie wstępne ustalenie, co się stało. Przede wszystkim ustalenie, czy doszło do przypadkowego uszkodzenia tej instalacji, czy też celowego działania jakiejś osoby. Ze względu na trudne warunki pogodowe w Krakowie działania prokuratury mogą potrwać nawet do późnego wieczora. Wrocławska prokuratura dementuje informacje o rzekomej barierze językowej jako przyczynie śmierci pacjenta w jednej z wrocławskich przychodni, gdzie pracowali także medycy z Ukrainy i Białorusi. Tak twierdził w wywiadzie dla portalu Tu Wrocław dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i kierownik wrocławskiego sanepidu. Słowa doktora Wróblewskiego są nieprawdziwe, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Karolina Mycek-Stocka. W tej sytuacji nie było żadnej bariery językowej. Samo badanie, badanie kontrastu nastąpiło przez osobę obywatelstwa polskiego. To ta osoba wezwała pokotowie, ta osoba była w stałym kontakcie z dyspozytorem pokotowego ratunkowego. Również pokrzywdzonemu pacjentowi udzielano niezwłocznie pełnej pomocy medycznej, która była kontynuowana po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego. Wszystkie osoby miały prawo do wykonywania zawodu, bardzo dobrze posługiwały się i rozumiały język polski. Doktor Wróblewski sugerował również, że personel źle przeprowadził wywiad i nie potrafił wezwać pogotowia. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2023 roku. Pacjent przyszedł wtedy na badanie do prywatnej przychodni. Po podaniu kontrastu poczuł się źle i zmarł. Śledztwo jest zawieszone do czasu uzyskania dodatkowej opinii biegłych ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest zgoda unijnych krajów na trzecią wypłatę dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 6 200 milionów euro, czyli 26 miliardów złotych. Teraz tylko jeszcze ostateczne zatwierdzenie przez Komisję Europejską i pieniądze zostaną przelane. Na dzisiejszej decyzji kończy się udział unijnych krajów w procesie zatwierdzania wypłaty Polsce trzeciej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. W ostatnich kilkunastu dniach zielone światło dały dwa unijne komitety. Ostateczne zatwierdzenie należy do Komisji Europejskiej. Ale o ile decyzja Komisji jest przesądzona, bo jej wstępna ocena pod koniec października była pozytywna, o tyle proces zatwierdzania przez unijne kraje nie był gwarantowany, bo mogły zdarzyć się opóźnienia, gdyby któryś kraj zażądał wyjaśnień, a zatem można już powiedzieć, że nie ma przeszkód, by pieniądze zostały Polsce przekazane. A mają być one wykorzystane w takich sektorach jak edukacja, rozwój cyfrowy, czysta energia i transport. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 16.05, czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dziś mecz z Maltą, ostatnie spotkanie fazy grupowej eliminacji do piłkarskiego mundialu, który w przyszłym roku odbędzie się w Kanadzie, USA i Meksyku. Polscy piłkarze mają pewne drugie miejsce w tabeli za Holandią, a jeśli dziś wygrają, staną przed szansą na losowanie baraży z pierwszego koszyka. To z kolei oznaczałoby teoretycznie słabszych rywali. Dzisiejszy mecz ma jeszcze jeden podtekst. Jeśli Jan Urban wystawiłby Kamila Grosickiego, byłby to setny mecz reprezentacyjny, szybkiego jak wiatr skrzydłowego, przecież mimo 37 lat na karku jednego z najlepszych piłkarzy w Ekstraklasie. Kamil jest ważnym zawodnikiem, bo ja to mówiłem już wcześniej, nie tylko jeśli chodzi o jego grę na boisku, chociaż za tą grę został powołany. Gdyby Kamil miał rolę tylko takiego lidera w szatni, w grupie, tylko i wyłącznie to nie byłby powołany. Pierwszy gwizdek w Takali o 20.45, a relacje w serwisach Trójki. Dobre wieści napłynęły po weekendowym Grand Slamie w judo, który odbył się w Zagrzebiu. Angelika Szymańska zdobyła srebrny medal w kategorii do 63 kg. Na trzecim stopniu podium stanął 100-kilogramowy Piotr Kuczera. Znamy coraz więcej szczegółów odnośnie przyszłorocznych wyścigów Tour de Pologne. Czesław Lang doprecyzował obie trasy. Mężczyźni znaczną na północy kraju. Możemy powiedzieć śmiało z Gdyni, która obchodzi swoje stulecie. No i chcę pojechać właśnie całym województwem pomorskim, później zachodniopomorskim, lubuskim, no i wjechać w góry. Później oczywiście województwo dolnośląskie, śląskie, no i małopolskim zakończyć. 83. edycja Tour de Pologne odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia, a poprzedzi ją wyścig kobiet. Żeński peleton znów będzie kręcił się po Lubelszczyźnie, ale z wyższą rangą UCI Pro Series. W tym roku mieliśmy 7 drużyn z World Touru. Będziemy mogli jeszcze więcej tych drużyn zaprosić. No oczywiście cały czas podnosimy poziom sportowy, nie? Ale tak samo dbamy o to, że w trakcie wyścigu, bo no akurat kolarstwo jest takim fajnym sportem, że jedziemy do ludzi, jedziemy wiele, wiele miejscowości, przejeżdżamy. Jeszcze bardziej będziemy przykładali się do tego, żeby jeszcze bardziej promować województwo lubelskie, te miasta startowe, etapowe, premie. To będzie już 4. edycja Tour de Pologne kobiet. W sporcie za godzinę sprawdzimy, jak wiedzie się naszym pięściarzom na Pucharze Świata w Indiach. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Czytam właśnie, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniami na terenie 10 województw Polski. I te ostrzeżenia mają obowiązywać właściwie od wieczora aż do jutrzejszego poranka. A ta pogoda jutro nie będzie taka różowa. Do 4 stopni Celsjusza ma być przeważnie. Śnieg może popadać w centralnej Polsce, na zachodzie będzie kropić deszcz, na wschodzie sporo słońca. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Pralka Candy Pro Wash. Slim 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1697. Teraz za 1497 zł. Taniej o 200 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Jacek Frencel, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej opowiemy Państwu o przedmiotach, które zostały po zagładzie. Dom aukcyjny Felsmann w Neuss miał sprzedać prywatną kolekcję obejmującą przedmioty związane z ofiarami niemieckich zbrodni, ale po politycznych interwencjach strony polskiej i niemieckiej wycofał się z tego planu. My powiemy Państwu o tym, co w Polsce robi się z takimi przedmiotami. Zgłaszają się do Muzeum POLIN oferenci, którzy bardzo podobne przedmioty, archiwalia, dokumenty chcą przekazać w różnej formie. Czasami to jest forma sprzedaży. Ale nie zawsze. Więcej o tym już za moment w Trójce. Powiemy też Państwu o upamiętnieniu Solidarności, którą okazali nam Szwedzi w latach 80. Płynęła od nich pomoc bardzo konkretna. Pierwsze dziecko urodziło się w 81 roku i to, że urosło te 2 metry prawie, zasługuje prawdopodobnie mleku ze Szwecji. Za moment też w audycji popołudniowej sprawa, o której premier napisał w serwisie X tak. Jutro odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem przedstawiciela prezydenta. W sprawie każdej Państwo mogą dzwonić pod 2 2 i 7 3, a w głośnikach The Cure. I pół minuty po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. To przypomnę, premier napisał, jutro nadzwyczajne posiedzenie Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta. A wszystko związane jest z uszkodzeniem linii kolejowej nr 7 między Garwolinem a Puławami. Te uszkodzenia były celowe i to miała być dywersja pierwsza od 1938 roku. Szyny zniszczył wybuch i to cud, że nie doszło do katastrofy. Co dalej? Jakie z tego płyną wnioski na przyszłość? O tym Kuba Witkowski. Zacznijmy od tego, że mowa tu o dwóch różnych miejscach na tej samej linii. Najpierw w sobotę wieczorem, około 21:00, mieszkańcy miejscowości Mika słyszą potężny wybuch. Oglądałam telewizję i nagle usłyszałam huk. Potężny. Zatrzęsło oknami, szybami, w jakichś regałach i tak dalej. Ja służyłem w samochodach, słyszałam i ten huk odróżniłem, od razu powiedziałam, że to jest wybuch. Ale dopiero rano okazało się, że wysadzono w powietrze kolejowe szyny. Maszynista PKP Intercity rano o 6:40 przekazał informację o nierówności na torze. Dariusz Klimczak, szef resortu infrastruktury. Ta informacja została natychmiast przekazana przez dyżurnego ruchu z Dęblina do maszynisty kolejnego pociągu Kolei Mazowieckich. I to właśnie ten maszynista zatrzymał się w tamtym miejscu. Wezwano służby. Na miejscu był dziś także premier Donald Tusk. Jesteśmy w miejscu eksplozji niedaleko Garwolina, niedaleko stacji Mika. Eksplozji, która miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin. Nie ma niestety wątpliwości, że mamy do czynienia z aktem dywersji. To jedno miejsce, a drugie? To znajduje się kilkadziesiąt kilometrów dalej, w okolicy Puław. Tam, ale to już wczoraj wieczorem na 60 metrach, doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Ale to nie wszystko. Kilkaset metrów dalej na torach znaleziono podejrzaną obejmę. Ta obejma została przecięta przez przejeżdżające pociągi. Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Trwają analizy tejże obejmy, trwają analizy tego drugiego miejsca. Tu wciąż nie ma pewności, czy był to także akt dywersji. Tak czy siak, przez zerwaną sieć, pociąg z prawie 500 pasażerami na pokładzie stracił niektóre szyby. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na razie mówimy o dwóch odrębnych zdarzeniach. Rzeczniczka komendanta głównego policji Katarzyna Nowak. Ale być może coś nam pozwoli wskazać, że to jednak jest powiązanie, korelacja, czy to osobowa, czy czasowa. Jedno jest pewne, działania hybrydowe w naszym kraju weszły w kolejną fazę. Adwersarz buduje tutaj pewne środowisko. Mówił dziś w Polskim Radiu generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Które ma doprowadzić do podważenia zaufania społeczeństwa do rządu, do podstawowych organów, takie jak siły zbrojne, jak policja, doprowadzić do stworzenia warunków dogodnych do potencjalnego prowadzenia agresji na terytorium Polski. Adwersarz, czyli Rosja. Służby ustalają, czy to i tym razem robota inspirowana ze wschodu, ale i tak wiadomo, że trzeba się szykować na kolejne ataki. Niestety z państwa działającego w torach pokojowych. Michał Bruszewski z portalu Defense24. Przestawiamy się na państwo, które rozumie, że graniczymy z tego rodzaju niebezpieczeństwem, czyli państwo takie jak Korea Południowa czy państwo Izrael. Najlepsi funkcjonariusze, najlepsi eksperci z naszych służb specjalnych zostali skierowani do tej sprawy. Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Po to, aby dojść i do tych, którzy są sprawcami, ale przede wszystkim do zleceniodawców. Nie da się jednak ogrodzić czy monitorować każdego metra szlaku kolejowego, choć pracownicy PKP mają dodatkowo sprawdzać sieć. Dużo zależy także od nas. Bez pomocy społeczeństwa. Generał dywizji w stanie spoczynku Bogusław Pacek. Bez wrażliwości, bez informowania o podejrzanych działaniach same służby tego nie zrobią. A najgorsze, co możemy w tej sytuacji zrobić, to panikować. Tego między innymi chcą zleceniodawcy takich dywersji. Według informacji Polskiego Radia Lublin na miejscu wybuchu służby znalazły przy szynach blachę i smartfon z okablowaniem. Wojsko ma dokładnie sprawdzić 120 km szlaku kolejowego biegnącego bezpośrednio do granicy w Chrubieszowie. Zapraszamy do Trójki. 18 minut po godzinie 16. W programie trzecim teraz nowa wersja klasycznej piosenki Maryli Rodowicz. Piosenki ze strukturą i tekstem Agnieszki Osieckiej. Te zostały, ale utwór wykona nie sama Maryla Rodowicz, ale i Błażej Król, Igor Herbut i Misia Furtak. To piosenka dnia w Trójce. Niech żyje bal. Życie, kochanie, trwa tyle, co taniec fandango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą. Nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca uparłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie, aorty, ja idę na korty, roboto ty w ręku. rękach się pal. Miasta nieczułe mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij zdrowie nam. Warte. Chłopo, robotnik i boa grzechotnik, z niebytu wynurza się fal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Słucha kostucha, tam mi zwyki dajło, wyłączy nam prąd w środku dnia. Dajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest twarde. Zachodu jest warte. Niech żyje bal. W nowej wersji, w programie trzecim. Już 22 minuty po godzinie 16. I teraz w audycji popołudniowej o aukcji, która była wstrząsająca. Właściwie zapowiedź tej aukcji, bo ostatecznie do tej sprzedaży nie doszło. Ponad 600 pamiątek po ofiarach niemieckich obozów koncentracyjnych miał sprzedać niemiecki dom aukcyjny, ale aukcja została odwołana po interwencji mediów i polityków. Takich przedmiotów poza muzeami i poza instytucjami jest jeszcze wiele. O tym Józef Niewiarowski. List więźnia z Auschwitz. Diagnoza lekarska pochodząca z obozu koncentracyjnego Dachau. Karta z kartoteki Gestapo z informacją o egzekucji żydowskiego więźnia w getcie. Wszystko to miało trafić pod młotek. Pamiątki po pomordowanych, znajdujące się w prywatnej kolekcji, miały zostać spieniężone. Za kilkaset euro ceny wywoławczej można było kupić sobie list jednego z pierwszych więźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz. My nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której pamiątki o osobach, które cierpiały i zginęły, są wystawiane na handel i są obiektem, dzięki któremu ludzie chcą się bogacić. Ministra kultury Marta Cienkowska dodaje, że aukcja została zdjęta między innymi po reakcji polskich władz. Choć pokusa, żeby zarabiać na pamięci ofiar zagłady, jest wciąż obecna. Zgłaszają się do Muzeum POLIN oferenci, którzy bardzo podobne przedmioty, archiwalia, dokumenty chcą przekazać w różnej formie. Czasami to jest forma sprzedaży. Aldona Modrzewska, Muzeum POLIN. Tego typu dokumentów historycznych muzeum nie skupuje. I oczywiście naszą troską jest tak rozmawiać z oferentem, żeby znalazło się to w muzeum poza obrotem transakcyjnym. Nie da się

Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają Cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Oszczędzaj do 30% podczas Amazon Black Friday Week, żeby znaleźć idealny prezent dla teścia. Łowcy okazji. Gdyby tylko wiedział, że prezent dla niego był prawdziwą okazją, przytuliłby Cię tak, jak przytula najlepsze okazje. O, chyba się przytulamy. To długie przytulenie i trwa dalej. To przytulenie Black Friday Week. Uścisk jak świąteczna okazja. Oszczędzaj do 30% podczas Amazon Black Friday Week. Startujemy w czwartek na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Jutro rano posiedzenie Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta, zapowiedział premier. Tymczasem kancelaria premiera ostrzega, że w internecie mogą pojawić się fałszywe informacje dotyczące aktu dywersji na trasie Warszawa-Lublin. To moment, w którym łatwo paść ofiarą manipulacji, podkreślono w komunikacie w serwisie X. Posiedzenie aresztowe w sprawie Zbigniewa Ziobry odbędzie się 22 grudnia o godzinie 10, podaje TVN24. Prokuratura wnioskowała o aresztowanie posła PiS na 3 miesiące. Rumuńskie władze ewakuowały 2 miejscowości przy granicy z Ukrainą na Dunaju. Płonie tam ukraiński tankowiec, który został zaatakowany przez rosyjski dron. Na pokładzie statku jest 4000 ton skroplonego gazu naftowego LPG. Niemieckie władze sprawdzają pochodzenie i legalność dokumentów, które dotyczą ofiar Holokaustu, a dziś miały być licytowane. Dom aukcyjny w Neuss w ostatniej chwili odwołał kontrowersyjną aukcję, ale nie wiadomo, co z przyszłością ponad 600 oferowanych jeszcze wczoraj przedmiotów. W programie trzecim czas na ekonomię. Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Jest zgoda unijnych krajów na trzecią wypłatę dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 6 200 000 000 euro, czyli 26 miliardów złotych. Teraz tylko jeszcze ostateczne zatwierdzenie przez Komisję Europejską i pieniądze zostaną przelane. Przeciętny polski dłużnik ma do spłacania prawie 35 tysięcy złotych i coraz więcej osób ma z tym spłacaniem problem. Wynika z danych BIG Info Monitor. Co to za długi, mówi prezes Paweł Szarkowski. Podczas gdy najwyższe sumy zaległości generowane są przez długoterminowe kredyty bankowe, to masowe niższe kwoty niespłaconych długów pozakredytowych stanowią powszechny i początkowy punkt zapalny. Zaległe długi pozakredytowe są statystycznie niższe niż kredytowe, mają jednak one o wiele bardziej społeczny i masowy ciężar. Agnieszka Salach z firmy windykacyjnej Kruk mówi, że ludzie często zadłużają się, by płacić bieżące rachunki. Sytuacja gospodarstw domowych stopniowo się poprawia, ale aż 30% Polaków ma oszczędności wystarczające jedynie na tydzień lub miesiąc w przypadku, gdyby utracili źródło przychodów. Zaległe zobowiązania to problem 12% polskiego społeczeństwa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty polskim liniom lotniczym. Lot miał informować pasażerów, że nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bagażu wynikające z jego eksploatacji, na przykład wgniecenia, otarcia czy zarysowania. A przepisy mówią, że nie można stosować takich wyłączeń. Polskie linie lotnicze deklarują współpracę z UOKiK-iem i zapowiadają, że przygotują nowe zasady reklamacji bagażowych. Kupcy z targowiska przy ulicy Kalwaryjskiej w Białymstoku liczą na większy ruch. Po kilku latach przerwy polsko-białoruskie przejścia graniczne w Bobrownikach i Kuźnicy zostały ponownie otwarte. Na bazar przyjechali już pierwsi klienci z Białorusi. Zawsze poniedziałki były bardzo puste, a 3 autokary stoją i jednak trochę więcej jest ludzi. Widocznie im się opłaca, skoro jadą. Przez ten okres 2, 3, a nawet 4 lat, jak zostały zamknięte Bobrowniki, to myśmy się tutaj tak przeszkolili i zmienili na klienta polskiego. I naprawdę dzisiaj to już widać, co się dzieje. Czekamy, już dzisiaj nawet przyszliśmy do pracy, żeby zobaczyć, jak klienci przyjeżdżają. Celnicy mówią, że odprawy na otwartych w nocy przejściach granicznych odbywają się płynnie i spokojnie. Rzucamy jeszcze okiem na kursy walut. Za euro płacimy 4,22 zł, za dolara 3,64 zł, frank szwajcarski kosztuje 4,58, a funt brytyjski 4,80. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, do tego słabe, przelotne opady deszczu, miejscami nawet śniegu. Temperatura maksymalna od 0 stopni na terenach podgórskich Karpat oraz na Suwalszczyźnie. Przez około 4 na przeważającym obszarze kraju, 6 stopni może być na wybrzeżu. Dzwonią Państwo pod 2 dwójki i 7 trójek. Witam serdecznie. Jedna z kilku rzeczy bardzo ważnych dzisiejszego dnia to będzie mecz Polska-Malta. Ja oczami duszy już widzę, generalnie wygramy. To jest najważniejsze. Mecz Polska-Malta 20:45, a za niecałą godzinę porozmawiamy więcej o nim w audycji popołudniowej. A to Spoonman Soundgarden, 26 minut do godziny 17. Do godziny 17. Co ja mówię? Dziś dowiedzieliśmy się o złapaniu wyjątkowo sprytnego i przez lata trudnego do znalezienia cyberprzestępcy. Hakera, który wywoływał fałszywe alarmy bombowe, ewakuację, zacierał za sobą ślady. Łączymy się z Piotrem Żytnickim, który dla Poznańskiej Wyborczej opisał tę sprawę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przestępca złapany, ale po wielu ślepych tropach. Jakie dla pana było największe zaskoczenie tej sprawy? No, chyba największym zaskoczeniem było to, kim jest ten sprawca, ponieważ ścigali go od 4 lat policjanci w całym kraju. Powstała nawet specjalna grupa śledcza w Komendzie Głównej Policji. No i nie udawało się bardzo długo wpaść na jego trop. A okazuje się, że jest to komputerowy samouk po gimnazjum, który jeszcze miesiąc temu mieszkał z rodzicami w Wieżowcu w Białymstoku. Tak jak powiedziałem, skończył tylko gimnazjum. W technikum przerwał naukę. Nie pracował. Całe dni spędzał w domu przed komputerem. No i ta jego motywacja, on nie robił tego z chęci zysku, chociaż w niektórych mailach, które wysyłał, pojawiały się żądania okupu w kryptowalutach, ale przede wszystkim ta jego motywacja, o której sam pisał w internecie, robi na mnie wrażenie, bo on pisał, że robi to głównie w celu kompromitacji polskich służb, a także po to, aby motywować inne osoby, by również wysyłały maile z groźbami i z alarmami. No według tych ustaleń śledczych sam rozesłał 15 000 maili. No właśnie, na ile groźne były te jego działania, których właściwie nie wykonywał dlatego, żeby na nich zarabiać, tak jak przynajmniej sam na razie tłumaczy, tylko dla poklasku właściwie i chęci pobawienia się z polskimi służbami? Dokładnie, bo z jednej strony bardzo dbał o anonimowość, o to, żeby nikt nie znał jego tożsamości, a z drugiej strony rozpowszechniał swój nick, prowadził konto w jednym z serwisów społecznościowych, gdzie chwalił się swoimi wyczynami i bardzo dbał o to, żeby być właśnie rozpoznawalny, żeby jakoś zaistnieć w przestrzeni publicznej. Zresztą pisał, że największą satysfakcję sprawia mu to, gdy różne osoby informują o skutkach jego działań, kiedy na przykład politycy zamieszczali skany, screeny, maili z groźbami, z informacjami o ładunkach wybuchowych, to on to dalej udostępniał i po prostu się tym cieszył. Wręcz pisał, że bardzo fajnie, bo im więcej będzie hałasu, tym większa będzie kompromitacja polskich służb. Nie wiem, czy jest zadowolony z tego, co ostatecznie się stało i z tego, że teraz właśnie rozmawiamy, bo raczej mówimy o tym, jak ostatecznie on się skompromitował w taki sposób, że polskie służby jednak go dopadły. Jak to się stało? No tak, tutaj policjanci niestety, albo stety, nie chcą mówić o szczegółach, mówią jedynie, że zgubiła go pewność siebie i on w pewnym momencie popełnił błąd, który no w zasadzie był takim punktem zaczepienia, którego przez te kilka lat policjantom brakowało. Oni dalej pracowali przy tej sprawie. Ci policjanci z Poznania, z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości siedzieli nad tą sprawą rok, ale w ogóle polska policja siedziała nad tą sprawą 4 lata. No i w końcu udało się zdobyć takie dowody, żeby wiedzieć, że to jest właśnie ten 21-letni Mikołaj R. z Białegostoku. I dalej również ta sprawa nie była taka prosta, bo policjanci... No właśnie, bo tutaj chciałbym zauważyć tylko jedną taką rzecz, że w takiej sprawie jedna rzecz to jest schwytanie człowieka, a druga rzecz to jest zabezpieczenie wszystkich dowodów, które mogą później przydać się w postępowaniu sądowym, żeby takiego człowieka skazać. A w tym przypadku, w przypadku hakera, który pewnie doskonale zabezpieczał swoje wszystkie urządzenia, nie było to pewnie takie proste. Dokładnie. Policjanci mówili, że o ile zacierał bardzo dokładnie ślady w sieci, no to nie przewidywał, że jednak pewnego dnia przyjdzie do niego policja, więc pewne ślady zostawiał na swoim komputerze. Ale trzeba było jeszcze zatrzymać go w taki sposób, żeby on nie zdążył tego komputera wyłączyć, czy mówiąc bardziej obrazowo, żeby nie zdążył zamknąć klapy laptopa, bo policjanci zakładali i okazało się, że słusznie, że ten komputer jest zabezpieczony takim hasłem, które będzie praktycznie nie do złamania. I rzeczywiście to się potwierdziło. Dostęp do tego komputera chroniło hasło, które składało się z ciągu 173 cyfr i znaków. Co ciekawe, ten mężczyzna wpisywał je za każdym razem z pamięci. Dokładnie pamiętał tę kombinację, ten ciąg 173 znaków. No i policjanci posunęli się do pewnego fortelu, o szczegółach tu nie chcą mówić, ale odegrali pewną scenę, żeby ten mężczyzna otworzył drzwi do mieszkania, wyszedł na klatkę schodową, ale jednocześnie nie zdążył wcześniej zamknąć klatkę komputera i to się udało. Kiedy on wyszedł na korytarz, żeby sprawdzić, co tam się dzieje, policjanci go obezwładnili, weszli do mieszkania i zabezpieczyli właśnie ten włączony komputer, dzięki czemu mają dostęp do wielu ciekawych dowodów, jak twierdzą. Trochę żałuję, że kulisów tej sprawy nie poznamy, gdyż chroni je tajemnica policyjna. A co może grozić temu człowiekowi, 21-latkowi, za te lata zwodzenia służb i lata niebezpiecznych działań? No tak, ponieważ takie alarmy bombowe były plagą i nie tylko on się nimi zajmował, ale również inne osoby, podniesiono w pewnym momencie zagrożenie karą. Jeżeli dochodzi do wywołania więcej niż jednego alarmu, no to kara może sięgać nawet 15 lat więzienia, ale tutaj prokuratura regionalna w Poznaniu uznała, że to jest czyn o charakterze terrorystycznym, którego celem było właśnie zastraszenie wielu osób, wywarcia wpływu na działania organów państwowych. No i w związku z tym

Tu dziadek Józek. Jak to wszyscy są Kasperczyk? Wszyscy są Kasperczyk. Taki tytuł nosi ten utwór, którego przed momentem wysłuchaliśmy. 11 minut do godziny 17. I teraz w Trójce o tym, że pomoc jest ważna, ale też pamięć o tej pomocy i jakieś upamiętnienie tej pomocy i tej wdzięczności. Sporo czasu minęło, od kiedy ze Szwecji w latach 80. płynęła do polskiej opozycji pomoc. Taka nie tylko symboliczna, ale i bardzo konkretna. Dziś tę solidarność oficjalnie upamiętniono w rezydencji ambasadorki Szwecji. Tam odsłonięto tablicę poświęconą tym, którzy wspierali ruch Solidarności. Pierwsze dziecko urodziło się w 81 roku i to, że urosło te 2 metry prawie, zasługuje prawdopodobnie mleku ze Szwecji, które wtedy było. Jacek Michałowski, były szef kancelarii prezydenta RP, działacz Solidarności. To była beba ze Szwecji, mleko. To były sery szwedzkie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I takie poczucie solidarności. No, myśmy tę Szwecję mieli przez morze, ale też była solidarność szwedzka do Polski. Tam była spora liczba Polaków, którzy zostali w Szwecji po stanie wojennym i bardzo byli w to włączeni, ale Szwedzi włączyli się. Rezydencja ambasadora Szwecji w Warszawie. Przedwojenny budynek pełen historii, w każdej sali antyki i ani jednego mebla z Ikei. W latach 80. działacze Solidarności wiedzieli, że to właśnie tam otrzymają wsparcie. Te relacje były bardzo bliskie. Janusz Onyszkiewicz, były rzecznik prasowy Solidarności, były minister obrony narodowej. Tutaj też i odbywało się mnóstwo rozmaitych spotkań z politykami szwedzkimi, a także w ogóle z rozmaitymi parlamentarzystami szwedzkimi, którzy przyjeżdżali do Polski, żeby się zorientować, co się dzieje, i zrobili coś, co może nie było całkiem legalne, ale było niesłychanie pożyteczne i cenne, mianowicie przywozili tutaj do Polski rozmaite materiały, które inaczej nie mogłyby przejść przez odprawę celną, a także wywozili rozmaite nasze opracowania, czy też listy i instrukcje do tych, którzy działali na rzecz Solidarności, przede wszystkim w Szwecji, ale nie tylko. Szwedzi stanęli po stronie Solidarności już w pierwszych dniach stanu wojennego, podkreśla minister spraw zagranicznych Szwecji Maria Malmer Stenergard. So when martial laws were imposed in Poland, gdy w Polsce ogłoszono stan wojenny, w Szwecji spontanicznie zorganizowano szerokie akcje wsparcia. Robiliśmy wszystko, co mogliśmy, by pomóc, ponieważ czuliśmy silną więź z narodem polskim. Łączy nas długa wspólna historia. Szwedzi szmuglowali do Polski sprzęt do produkcji naszej amunicji, jaką to amunicją wtedy były wydawnictwa podziemne. Urządzenia potrzebne do drukowania, jak matryce, jak tusze, tonery i tak dalej, i tak dalej. Ta pomoc ze Szwecji, która szła głównie zresztą przez Świnoujście, była dla nas niesłychanie cenna i istotna. No i bez szwedzkiej pomocy bardzo by nam było trudno. Szwedzi reagowali wtedy, kiedy ta solidarność przez małe, ale i przez wielkie S była najbardziej potrzebna. Mieliśmy długą historię polsko-szwedzką, ta tradycja polskiego, szwedzkiego króla w Polsce. Myślę, że to zadziałało. Też szwedzki potop przyczynił się do pozytywnego stosunku Szwedów do nas teraz i wtedy. W 81, 2, 3 roku kojarzyło mi się z tym mlekiem szwedzkim. Myśmy mieli paskudne mleko dla dzieci, a tam to było, no, wyśmienite, spróbowałem. Na uroczystości była Karolina Agonet. Jak słyszę o mleku w proszku dla dzieci przysyłanym do Polski w latach 80., to mam przed oczami puszki po takim mleku, z Francji akurat, w których moja mama do dziś trzyma mąkę i cukier puder. A to Pumping Blood? W programie trzecim oczywiście. Niecałe 7, niecałe 8, 7,5 minut do 17. Happy.